albo pokręcić je na grillu. No taka jestem morlińska. Taka kiełbasa morlińska jest teraz w Polomarkecie z upustem 33% w cenie 9,99. Kiełbasa morlińska za 9,99. Zaproś ją do siebie. Polomarket, mój ulubiony. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Genis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Archiwum Polskiego Radia zaprasza na Noc Muzeów, na program Tu Polskie Radio Warszawa. Podczas radiowej nocy zabierzemy Państwa na dźwiękowe wędrówki po Starej Warszawie. Od godziny 21 zapraszamy na Klubotekę, audycję radiowej czwórki. Program na żywo poprowadzi Norbert Bożym, DJ Bert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia prowadzić będzie sprzedaż książek i płyt. Polskie Radio zaprasza 17 maja od godziny 19 do siedziby Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie. Żegnamy reklamy. Na zegarach punktualnie 20, program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj mamy czwartek. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Największe od ponad 100 lat powodzie w Bośni i Serbii. Jest już kilka ofiar śmiertelnych. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ogłosił prognozy gospodarcze dla Polski i to są dobre informacje. Nic nas nie złamie, mówił Barack Obama, otwierając Muzeum Pamięci Ofiar Zamachów 11 września. Największe od ponad 100 lat i tragiczne w skutkach powodzie w Bośni i Serbii. Zginęło 5 osób, setki ewakuowano, ogłoszono stan wyjątkowy. W Bośni helikoptery musiały zabrać dziesiątki ludzi uwięzionych na dachach w zalanych budynkach. Woda zniszczyła tam najważniejszy most w mieście. Żeby dotrzeć do ludzi, trzeba było użyć łodzi. Taka trudna sytuacja jest w mieście Koboj, odciętego właściwie od świata przez zalane drogi. Służby, w tym wojsko, starają się dotrzeć do ludzi. Prognozy nie są optymistyczne dla obu krajów. Ma padać do końca tygodnia. Polska gospodarka będzie rosnąć coraz szybciej, o wiele mniejszy będzie wzrost cen. Takie dobre prognozy dla naszego kraju ogłosił Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Eksperci tej organizacji przebywali w Polsce przez ostatnie 2 tygodnie. Na zakończenie wizyty Julii Kozak z MFW mówiła tak. Spodziewamy się, że wzrost gospodarczy i odbudowa będą kontynuowane. Oczekujemy, że wzrost PKB w 2014 roku wyniesie 3,1%, a w przyszłym roku wzrośnie do 3,4%. Optymistyczne dla nas są także dane, które przedstawił Unijny Urząd Statystyczny, bo choć wzrost gospodarczy w strefie euro jest nadal słaby, w pierwszym kwartale tego roku gospodarka eurostrefy rozwinęła się o 0,2%, to Polska jest w czołówce krajów Unii. Rafał Motriuk. Kwartalny wzrost w eurostrefie był mniejszy niż szacowali analitycy i wynosił tyle samo, co w poprzednim kwartale. W porównaniu z pierwszym kwartałem zeszłego roku wzrost wyniósł 0,9%. Najszybciej od stycznia rozwijała się gospodarka niemiecka, we Francji była stagnacja, a gospodarka Włoch skurczyła się. Nieco lepsze wyniki od eurostrefy ma cała Unia Europejska. Polska, obok Rumunii i Węgier, jest jednym z unijnych liderów. Nasza gospodarka przyspieszyła i rozwinęła się o ponad 1% w ciągu kwartału i o 3,5% w ciągu roku. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Nasz GUS podał, że wzrost PKB w ujęciu rocznym wyniósł 3,3%. Muzeum Pamięci o tragedii zamachów terrorystycznych z 11 września otwarto w Nowym Jorku. W ceremonii wzięły udział rodziny zabitych i m.in. prezydent Barack Obama. Barack Obama wraz z żoną Michelle zwiedzili Muzeum Pamięci o zamachach z 11 września, w którym znajdują się tysiące eksponatów, fragmentów wież World Trade Center oraz przedmiotów należących do ofiar zamachów. Podczas ceremonii amerykański prezydent mówił, że ekspozycja pokazuje ducha jedności, jaki zapanował w Ameryce po atakach. Były burmistrz Rudolph Giuliani zwrócił uwagę, że nigdy nie zrozumiemy, dlaczego jedni przeżyli atak, a inni nie. Jak to wszystko wydaje się przypadkowe, jak bardzo czujemy się bezradni. To muzeum pokazuje jednak, jak wielki możemy mieć wpływ na losy innych poprzez to, co robimy w chwilach kryzysu. Poprzedni burmistrz Nowego Jorku, Michael Bloomberg, wyraził przekonanie, że nowe muzeum będzie tak istotne dla Amerykanów jak Pearl Harbor czy pole bitwy pod Gettysburgiem. Dla zwiedzających zostanie ono otwarte 21 maja. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec mamy jeszcze informację z Litwy. Tamtejszy parlament zakazał sprzedaży osobom nieletnim napojów energetyzujących, czyli z wysoką zawartością kofeiny albo innych składników pobudzających system nerwowy. Nowe prawo ma obowiązywać się od listopada, a Litwa jest jednym z pierwszych państw Unii Europejskiej, który zdecydował się na wprowadzenie takiego zakazu. W ubiegłym roku Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności przepytał w 27 państwach 52 tysiące mieszkańców. Pytanie dotyczyło konsumpcji napojów energetyzujących. Wyniki badania wskazują, że napoje te lubią zwłaszcza osoby nieletnie, 68%, a największą krzywdę ich spożycie wyrządza dzieciom w wieku od 3 do 10 lat. Przeciwnicy zakazu sprzedaży napojów energetyzujących nieletnim twierdzą, że odtąd osoby w wieku od 18 lat nie będą mogły w kawiarni zamówić nawet kawy lub niektórych gatunków herbaty. Poseł liberal Piotras Auszczewiczus uważa, że taki zakaz nie rozwiązuje problemu, gdyż pojawią się możliwości jego złamania. Nie tędy droga. Należy więcej mówić o szkodliwości określonych napojów, a nie ich zakazywać, oburzał się poseł podczas debaty sejmowej. Z Wilna dla Polskiego Radia Renata Witt. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 21:00. Noce od 5 do 10 stopni i deszcz ma nadal padać na południu Polski. Podobnie będzie jutro w regionach południowych. Możliwe ulewy, miejscami spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Na Podkarpaciu burza, wysoko w górach popada śnieg. Na termometrach 13 stopni w Krakowie, Wrocławiu, Lublinie, w Gdańsku 15, w Bydgoszczy i Szczecinie 17, w Rzeszowie 18. Trójka. Program trzeci. Program alternatywny. Oh, Nicholas Jar i Dave Harrington wspólnie, razem, ramię w ramię, jako duet Dark Side. To nagranie otwiera drugą godzinę programu alternatywnego. W tej godzinie goście, panie już są. Ta obiecana podróż w bardzo interesujące rejony to podróż w stronę Islandii, a właściwie intrygujących artystów, którzy właśnie stamtąd pochodzą. Spotkamy się z artystką, która właśnie w artystycznych pracach podpisuje się jako Kira Kira. Za chwilę zresztą poprawnie wypowiemy to na naszej antenie, bo jest z nami także Olga Hołownia, która o Islandii, o języku islandzkim wie wszystko i to spotkanie już za kilka minut. Wcześniej jednak, zgodnie z obietnicą, powalczymy o karnety na Festiwal Open Air 2014. Duet Dark Side jest oczywiście w zestawie artystów zaproszonych w tym roku do Gdyni. Od 2 do 5 lipca festiwal obok duetu Dark Side, między innymi, może idąc tropem litery D, Daughter, potem Air Sweatshirt, Eric Shoves Them in His Pockets, Fairweather Friends i zespół Falls. Tu postawmy kropkę. Sponsorem karnetów w audycji jest Alter Art, organizator Open Air Festival. Nasza propozycja brzmi: dwa podwójne karnety na cały festiwal, 4 festiwalowe dni, zatem 2 osoby mogą taki zestaw dla siebie i osoby towarzyszącej wygrać. Konkurs premiuje osoby, które kreatywnie podejdą do naszego zadania. W jury dzisiaj ja i Agata, która jest po drugiej stronie, więc nie może nic powiedzieć ani się sprzeciwić. Natomiast nasz, a właściwie mój pomysł na kreację dotyczyć będzie duetu Dark Side i zespołu Falls. Proszę wymyślić tytuł płyty, którą wspólnie ci muzycy mogliby nagrać. Dzisiaj szukamy interesujących tytułów dla wspólnej płyty duetu Dark Side i zespołu Falls. 73 533. Czekamy na propozycje wysyłane pod ten numer. SMS kosztuje 3 zł plus VAT. 73 533. Jaki tytuł mogłaby nosić wspólna płyta duetu Dark Side i zespołu Falls? belong, where I belong. U nas dzisiaj w konkursie o karnety na festiwal Open Air 2014 połączenie Darkside i zespołu Falls. Jaki tytuł mogłaby nosić ich wspólna płyta? 73533. Regulamin konkursu, informacje na temat konkursu także na stronie polskieradio.pl /trójka. Proszę tam zajrzeć i sprawdzić. A w naszym studiu zapowiadani goście. Nie ma dobrego polskiego słowa na gości dziewczynne, bo gościowy brzmi źle, prawda? Czy po islandzku takie dobre słowo na gościnie wspaniałe dziewczyny w studiu istnieje? Zwracam się z tym pytaniem do Olgi Hołowni, która wie wszystko nie tylko na temat bajkowych postaci żyjących na Islandii, ale także na temat języka. Istnieje czy nie? Dzień dobry. Nie istnieje chyba. Są gestyr, czyli są gość w liczbie mnogiej, rzeczownik rodzaju męskiego, nie ma żadnej zabawy. Czyli i tu musimy popracować jeszcze nad znalezieniem odpowiedniego słowa. Jest z nami też, przedstawiam, uwaga, Kristin Björk Kristiansdottir. Pięknie. Czyli Kira Kira. Welcome to our studio. Thank you so much. It's great to have you here, though probably I pronounced it terrible way. Jak to powinno zabrzmieć ładnie, Olga? Powiedz nie, jeszcze. Nie, no to było idealnie. W ogóle nawet nie będę próbowała poprawić. Dobrze, to teraz wyjaśnijmy, jak to się stało. Thank you very much. Tak, jak to się stało, że Kristin jest w Warszawie, bo jest to przy okazji zakończenia pewnego dużego projektu, w który jesteś zaangażowana z kopytami. Tak, to jest projekt poetycki przede wszystkim, ale tak naprawdę projekt jest o dźwięku i o słowie. Dlatego jest Kira, ponieważ od samego początku, czyli od Krakowa w zeszłym roku, od Miłosza, próbowaliśmy łączyć muzykę z wierszami i stąd obecność Kiry Kiry. Czyli zaczynamy koncertem, nasze wydarzenie to jest ostatni projekt OR, który się kończy teraz w Warszawie. Najpierw w piątek koncert o 20:00. Na Chorzej 51, a drugie wydarzenie jest wierszowo, plakatowo, arkuszowe. To będzie w Buwie w sobotę o 19:00. Ponieważ Olga wiele lat, mogę tak powiedzieć, spędziła na Islandii, przyzwyczaiła się mówić zwarcie, więc teraz rozszyfrujemy pewne rzeczy. ORT, najpierw zacznijmy od tego, co się kryje pod tym skrótem. Przepraszam, to było... ORT to jest forma czasownika, od który... Miało być prościej. Irkia, czyli pisać wiersze. Ale irkia znaczy też uprawiać ziemię. Dlatego uprawiamy wiersze i muzykę i ziemię. Wszystko teraz naraz. Kolejny skrót. Na Miłoszu oznacza na festiwalu Miłosza, który odbywa się w Krakowie. I tam to spotkanie z właśnie poezją islandzką i z poetami miało miejsce w zeszłym roku. I o tym opowiadałaś. I teraz zakończenie tych działań, czyli 17. BUF to Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. I chyba wszystkie skróty w ten sposób wyjaśniłyśmy na antenie. Ale ważne, Chorza 51. Tak. Stara fabryka serów, bez skrótu. To jest adres. Serwar, naprawdę świetne, świetne miejsce warszawskie, które teraz dawno industrialne jest takim poligonem dużo różnych drobniejszych miejsc w ramach tego dużego adresu i dużo się dzieje. I tam właśnie koncert Kiry już jutro o godzinie 20:00. I think we should start talking about you, with you, from listening to your music. It would be great, yeah? Wouldn't it? You've chosen this track called Hamar. Mm-hmm. Why? I think it represents a feeling of energy, a kind of energy that I was interested in exploring when I made this record. It's sort of a going for it song and sort of just really... embracing what you got and taking risks and leaps of faith and having courage to basically go after what it is that you want. That's what this song is about. Kristin, zapytałam o to, dlaczego wybrała akurat to nagranie jako pierwsze, którego posłuchamy wspólnie. Dlatego, że jest reprezentatywne, to brzydkie słowo dla płyty, z której pochodzi, bo właściwie zawiera się w nim całe to takie docenienie stanu, w którym się znajdowała, myśląc o nagrywaniu tej płyty i te wszystkie emocje, czy też pomysły się tam skumulowały. W związku z tym rzeczywiście może na temat niej samej ta muzyka coś powiedzieć. Coś przeoczyłam? Nie. O energii było bardzo dużo. Tam było energii dużo w tym nagrywaniu płyty. Kira Kira i muzyka jej na naszej antenie, ale także artystka w naszym studiu i Olga Hołownia. Raz jeszcze was witam. One more time, great to have you here in our studio. Thank you. It's happy always to be here. Really difficult to discuss music and to discuss art, especially in the radio. Or maybe it's easier in the radio because we can listen to the music. But tomorrow you're going to have a, how to call it, a concert, a show, artistic action. What will happen tomorrow in Warsaw? I'm going to play music. This much I know. And I decided on a taxi on the way from the airport that I was going to play at least two brand new pieces that I've never played before, because I can, because I want to. I always feel like I need to have something brand new in a set every time that I play, because it just keeps me on fire, and it just keeps me in this sort of childlike place of playfulness and excitement for the music. So I'm going to do that, and I'm going to play versions, like solo versions of music from Feather Magnetic and music from Our Map to the Monster Olympics, which came out before this one. I brought a small guitar. It's, yes. Olga pokazuje, że rzeczywiście jest bardzo mała ta gitara. Za chwilę wszystko przetłumaczę. Yeah. And you're gonna play it, yeah? You're gonna use it? I will play this very small guitar. And I'm looking so much forward to it. I haven't been in Warsaw for 5 years now, and I'm very excited. Kira jest bardzo podekscytowana tym, co się jutro może wydarzyć, ale w takich planach, które krystalizowały się podczas drogi taksówką z lotniska do naszego radia, postanowiła, że z całą pewnością, oczywiście poza muzyką z dwóch albumów, pojawią się także dwa wcześniej niewykonywane na żywo utwory. I tutaj opowiedziała też o tym, że bardzo lubi właśnie mieć taką perspektywę, kiedy gra, kiedy występuje, że coś nowego się wydarzy, że zaprezentuje na przykład nowy utwór, bo to zapewnia ten ogień, czy też to, żeby właśnie cały czas ten artystyczny płomień płonął, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Myślę, że udzieliła mi się islandzka poezja a propos płonących płomieni. W każdym razie, że właśnie jest to no, świetne uczucie, kiedy czeka się na coś nowego, coś, co się zrobiło po to, żeby to zagrać po raz pierwszy, więc muzyka oczywiście będzie sednem jutrzejszego występu, bo zapytałam na początku, jak nazwać to spotkanie jutrzejsze, czy to będzie wydarzenie muzyczne, czy to będzie koncert, czy to będzie coś innego, a zapytałam nie bez powodu, bo przecież w przypadku Christine nie tylko muzyka, ale także to, co widać, jest bardzo istotne. Może teraz na chwilę przejdziemy na islandzki, żebyśmy mogli posłuchać, jak pięknie szemrzecie. Zapytaj o ten wizualny aspekt występu. En ætlar þú ekki að spila með visuálum? Ætlar þú ekki að sýna líka eitthvað tjaldi? Jú, svo ætla ég að bjóða upp á ótrúlega töfrandi animeraða visuála eftir unga kvikmyndagerðarkonu sem heitir Sara Gunnarsdóttir. Mm-hmm. Og þetta eru visuálar sem hún gerði sérstaklega fyrir tónlistina mína. En ekki sérstaklega fyrir tónleika í Varsjá, heldur bara fyrir tónleika sem þú... Sérstaklega fyrir... Feather Magnetic. Ja, iskiel. Zapomniałam powiedzieć jeszcze, że Kira będzie używała, będzie sama starała się oddać to wszystko, co na jej płytach zostało zarejestrowane, więc to będzie taka pojedynczy wykonawca mierzący się z tą muzyką. Plus nie przetłumaczyłam tej części o gitarze, że jest też z nami mała gitarka, która podczas jutrzejszego występu zagra. To prawda, a drugi motyw to będzie wizualizacja. I to jest wizualizacja, która powstała specjalnie do tej płyty. Zrobiła ją Sara Gunnarsdóttir. I to jest niesamowity show tak naprawdę, bo Kira stoi i bawi się swoją muzyką, a w tle jest feeria kolorów. I idea jest właśnie taka, żeby to było takie czarodziejskie i zabawne i wciągało ludzi i w muzykę i obrazem. I przy okazji jeszcze oczywiście mała gitarka i różne inne instrumenty, zabawki, chocki klocki. I to jest część performansu. Powiedziała Christine o tym ogniu takim, który musi płonąć, czy też no, tym niezbędnym stanie do właśnie spotykania się z publicznością, tego takiego podniecenia artystycznego. Zapytaj się, czy ma jakąś metodę, aby właśnie to uczucie w sobie zachowywać. Czy to można rzeczywiście w jakiś sposób wyćwiczyć, że czy nowe nagrania na przykład, które chce się zagrać, zapewniają jej zawsze ten stan takiej artystycznej gotowości na przygodę? Taschen zu spielen oder Alben nicht. Taschen helfen dir, gerne was mehr skapandi und spannendi, hvers skipti. Ja, ich werde alltaf að vera á tánum og finna upp eitthvað nýtt af því að mér finnst að ég þurf alltaf að vera að hreyfa orku. Og ég get ekki bara endurtekið eitthvað sem ég gerði hérna á síðustu tónleikum jafnvel þótt að enginn hérna hafi heyrt neitt af því sem að ég spilaði á síðustu tónleikum að þá var ég á þeim ég var viðstödd og þá hérna ég legg áherslu á að skemmta mér líka að ég hérna og að því ég veit það bara ef að ég hérna hef gaman hafa hinn gaman líka Skill. Tak naprawdę chodzi o to, że Kira nie lubi się powtarzać. Pomysł, że gra nowe utwory albo gra utwory w zupełnie innych aranżacjach niż na poprzednim koncercie, bierze się stąd, że ona sama się nie chce nudzić, bo wydaje się, że jeżeli ona się dobrze bawi, mimo że publiczność prawdopodobnie nie słyszała, co ona wykonała poprzednim razem, jeżeli ona się dobrze bawi, to publiczność się dobrze bawi, bo to się ma udzielać. Taki jest jej pomysł. Dlatego gra nowe rzeczy i chce się na nowo jakby napędzać nową energią. Naprawdę słuchanie tego, jak mówicie po islandzku, jest rewelacyjne. To brzmi jak taka opowieść, jak bajka, jak coś, czego naprawdę nie jesteś w stanie objąć rozumem, ale z całą pewnością możesz to odczuć. To teraz przeniesiemy się do świata muzyki. Let's have another break for the music. Maybe it's gonna be the one from the record. Yeah. Okay? To teraz znak dla Iwanki, że zagramy z płyty Kira Kira na naszej antenie. Yeah. A w naszym studiu muzyka, która przyjechała do nas z autorką, Kira Kira, jest z nami także Olga Hołownia. Bardzo serdecznie zapraszam, aby sprawdzić na naszej stronie Polskie Radio PL / Trójka. Dużo o współpracy pomiędzy Islandią a Polską można tam znaleźć. Nie można tam znaleźć jeszcze zapowiedzi wizyty, która będzie miała miejsce w Radiowym Domu Kultury, bo to jest aktualne, prawda, że spotkamy się w sobotę? Chyba tak. I to będzie poetyckie spotkanie? To będzie poetyckie spotkanie, ponieważ będziemy zapowiadać sobotnie wydarzenie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Doceniam. W którym wezmą udział trzy islandzkie poetki. Kristín Svava Tomasdóttir, Linda Vilhjálmsdóttir i Gerður Kristný. I polska poetka Agnieszka Wolny-Hamkało. Jej wiersze będą po islandzku, między innymi, a islandzkie wiersze będą po polsku. To jest nasze wydarzenie sobotnie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. A już jutro Kira Kira w kawiarni Chorza 51. To jest Warszawa i to jest godzina 20. Chciałam się zapytać, co to jest Kitchen Motors, gdybyście mogły wyjaśnić, co się kryje pod tym. Czy to chodzi o super ostre motory, czy o coś innego? Kiedyś Łódzkierkwa Kitchen Motors er a wory. O, islandzk. Já. Það var svona leikvöllur fyrir fólk sem að langaði til þess að gera tilraunir með tónlist og mixa henni saman við myndlist og leiklist og búið til samstarfsverkefni milli ólíkra listamanna sem að hefði ekki dottið í hug að vinna saman áður. To było tak naprawdę takie artystyczne laboratorium. Chodziło o to, żeby ludzie, którzy chcą robić coś nowego, jakieś eksperymenty muzyczne, wizualne, no z każdej możliwej dziedziny, żeby się mogli spotkać i żeby mogli razem pracować i żeby z tego wyszły jakieś takie projekty multidyscyplinarne. A wyszły? Hvað kom út úr þessu? Voru fullt af svona verkefnum? Já, við vorum starfandi í svona 10 ár mjög aktíft og túruðum út um allan heim með hérna, alls konar listamenn og kom meðal annars til Póllands fyrir, já, svona 10 árum síðan og heldum Kitchen Motors kvöld í Poznan á stað sem að heitir Blue Note. Og hérna, já, og svo gerðum við label líka, blöt útgáfu og gáum út alveg 7 plötur sem voru bæði upptökur af live og hérna, og hins einn. To trwało tak naprawdę 10 lat, czyli to była bardzo poważna inicjatywa. Oni jeździli, nagrywali, mieli wydawnictwo własne, jeździli po całym świecie, między innymi dotarli do Poznania. Do klubu Blue Note. Dokładnie. I z tego wyszło dużo więcej prawdopodobnie niż się spodziewali, tak to brzmi. I chciałam tylko zauważyć, jak islandzki, który miałby być językiem czystym, zapożycza się z angielskiego i z różnych innych języków. Nie wiem, czy słyszałeś, że było miksa. To nie jest islandzkie słowo oryginalnie. Rozumiem, że teraz wyżywasz się za to, że jak idziesz do radia islandzkiego, to się stresujesz, czy poprawnie wszystko mówisz po islandzku. Tak. Mamy takie wyobrażenie czasami, ono oczywiście się zmienia, między innymi dzięki pracy takich osób jak Olga, że właściwie na Islandii, czy też w Islandii każdy człowiek jest artystą, że za dnia robi różne rzeczy, które są niezbędne, żeby żyć, ale potem zaczyna tworzyć i zazwyczaj jak tworzy, wszystkie te rzeczy są pasjonujące. Czy Kira by się z tym zgodziła? Þeirs einhverskonar hugmyndum að á Íslandi eru allir listamenn. Það er bara fólk sem vinnur á daginn þetta er bara venjuleg vinna og svo gera einhverskonar tilraunir á kvöldin, eru ljóskáld, tónlistamenn og svo framvegis. Myndi það samu vera sammála þessu? Já, sko, það er þannig að það er svo mikið myrkur, svo stóran hluta ársins, að þá þarfst að búa til sólarljós einhvern veginn öðruvísi og þú lætur það koma innanfrá. Það er þannig. Sniðugt svar, mjög sniðugt. Tak naprawdę wytłumaczenie Kiry jest takie. Tam jest tak długo ciemno, że trzeba w sobie zbudować światło słoneczne w jakiś inny sposób i dlatego uprawia się różnego rodzaju sztukę. Zatem to wrażenie nie jest błędne, tak? Rzeczywiście tak jest. Że myślę, że tak. Spotykając pana na poczcie, może się okazać, że właśnie spotykamy jednego z najwybitniejszych poetów. To na pewno, dlatego że poeci, większość poetów islandzkich na przykład ma jakieś prace, znaczy ma zawód, który wykonuje i wieczorami bądź też porankami uprawia wiersze. It would be really difficult, but if someone asks me if there's something special about Icelandic music, especially music, I would say with very strong voice, yes. Then it would be really difficult to describe what is it. But in all cases, I'm sure there is something like this. Do you feel it as well? Do you feel that there is something special in Icelandic music or art in general? Do you feel this something? That's a very good question, because I feel like it's changing very fast, because I feel like today there are so many different kinds of sounds happening, and so there's everything in one big pot. Maybe one thing that you could say is that when you come to Iceland, you realize that almost no two bands are doing the same thing, because it's such a small town, right? So you don't want to be the band that plays, you know, exactly the same as you know, your friend does. Jón. Yeah. So it encourages people to you know, make their own discoveries and find their own voices. And so, because it's that's has been this way since I started making music, that there is this, like, this rule of thumb, which is be original and use your own voice and don't borrow others. Of course, you know, it's nothing more difficult to be original nowadays. Yeah, then there's like there's that, you know. Are you going to and play music from your heart that feels good to you, and not worry too much about it being, you know, the first time in the universe that a music like this is being played? Or I think it's best not to think about any of this, you know, really, and I don't, and I just play music, and I never think about things like this unless I'm asked about them in interviews. Zapytałam o to, czy Kira czuje coś takiego, co można byłoby nazwać takim poczuciem wspólnoty z innymi islandzkimi artystami, bo ja, gdyby ktoś mnie zapytał, czy jest coś takiego w muzyce, co łączy różnych artystów pochodzących z Islandii, powiedziałabym, że tak, jest takie coś, chociaż trudno byłoby oczywiście dokładnie opisać, co to jest. I być może to jest to, co pojawiło się w opowieści Christine, czyli taka oryginalność, wrodzona i naturalna potrzeba oryginalności, która może wynikać z tego, że nie jest to bardzo liczne społeczeństwo, mieszkają blisko siebie, znają się, w związku z tym, no, kiedy kolega, czy też ktoś, kto jest tuż obok, też ma zespół, to dobrze jest, aby ten nasz zespół odróżniał się od zespołu kolegi i aby to było coś oryginalnego. Oczywiście trudno jest zachować oryginalność w dzisiejszych czasach, więc raczej nie należałoby myśleć o tym, że oryginalne jest to, co się zdarzy po raz pierwszy na całym świecie. Raczej należałoby tutaj zwracać uwagę na to, czy wypływa to naturalnie z nas i w tym sensie jest oryginalne, jako jakiś niezakłócony przekaz artystyczny płynący prosto z wnętrza. Więc trochę się ze mną Christine zgodziła, prawda? Jeżeli chodzi o to, że coś takiego specjalnego wiąże się z muzyką islandzką. No i tej oryginalności będziemy się trzymać. Thank you very much, girls, for being here in our studio. Tak. Tak. Zapraszamy raz jeszcze na spotkanie z Kirą już jutro w kawiarni Chorza 51. Namiary na naszej stronie także są zapisane. Polskie Radio PL /3. Oczywiście Olga pojawia się ponownie w sobotę z poetkami, zgodnie z obietnicą. Bardzo wam dziękuję raz jeszcze. Dziękujemy. I posłuchamy oczywiście na zakończenie. Should we say something about this one, this track? Ah, I wrote this song with a very dear friend of mine, a cellist called Geða Valdísdóttir, originally for a theater production called Notes from the Underground by Fyodor Dostoevsky. And so I borrowed a very broken down accordion that was almost falling apart, and sort of made the heart of the piece from this, and then we sort of span the rest together. Oryginalnie powstała jako to nagranie, które za chwilę usłyszymy, powstało jako muzyka do spektaklu teatralnego. Tytułu nie zdążyłam zapisać, ale wiem, że Fiodor Dostojewski był zaangażowany. Natomiast to, co ciekawe, to instrument pożyczony, rozpadający się właściwie w drobny mak akordeon, który został tutaj w tym nagraniu wykorzystany. W nagraniu, w którym także gościnnie wystąpiła skrzypaczka, imienia i nazwiska nie zapamiętała. Ale skrzypaczka wystarczy chyba, tak? Bardzo wam dziękuję. Dziękuję. Kira, Kira na naszej antenie. Tytuły zapisane na stronie polskieradio.pl/3. Przypominam, że w naszej audycji trwa także konkurs o karnety na festiwal Open Air 2014. Właściwie w tym momencie zamykamy przyjmowanie zgłoszeń, a dokładnie 3 minuty i 32 sekundy dzielą nas od ogłoszenia wyników. Zatem wybierzemy i ogłosimy, które propozycje tytułu wspólnej płyty duetu Darkseid i zespołu Folds spodobały nam się najbardziej. Te 3 minuty i 32 sekundy należą do Tune Yards. To crack its own nuts, we'll have to be our own policemen. Please stop that man. To Tune Yards, nagranie, które można znaleźć na najnowszej płycie artystki. A teraz nasz konkurs, który chcemy rozwiązać. Karkołomne zadanie, Dark Side połączyć z Falls na jednej płycie pod wspólnym tytułem. Jak rozumiem, sprawiło trochę przyjemności niektórym. Propozycje, które rzuciły się w oko i zostały przez nas wybrane jako zwycięskie już w tym momencie. Propozycja numer jeden brzmi... uwaga, tylko właśnie nie wiem, czy dobrze zapisałam to. Agata, jakbym źle zapisała, to musisz nacisnąć odpowiedni przycisk z napisem studio i mnie poprawić. Bright Side of Having a Bear. Dobrze? Dobrze. Czyli jasne strony posiadania brody. To jest propozycja nagrodzona przez nas, a druga propozycja nagrodzona przez nas to płyta zatytułowana Total Jar Forever. Za chwilę sprawdzimy imiona naszych dzisiejszych laureatów. Agata właśnie teraz dzwoni do nich, aby poinformować o zwycięstwie. Gratuluję serdecznie. Sponsorem karnetów w audycji jest Alter Art, organizator Open Air Festival. A na stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć regulamin naszego konkursu. Podpowiadam, dlatego że w tym regulaminie także daty audycji, w których konkursy mają miejsce, więc można się zaczaić i ćwicząc kreatywność czekać na zdobycie karnetu podwójnego na cały festiwal. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Miało być inaczej. Teraz właściwie koncert Pili Palili dobiegałby końca, przynajmniej nasza transmisja na antenie. Życie zaskoczyło nas bardzo. Dziękuję za te dwie godziny. Agnieszka Szydłowska to ja, Iwanka Kunewa zrealizowała audycję, Agata Kozłowska dzielnie pomagała, odbierając telefony i zastępując Bartka Gila.